Բարև մեր շատ սիրելի տղաներ, աղջիկներ, մայրիկ, հայրիկներ, ուսուցիչներ, մենք ուրախ ենք ողջունել բոլոր մանուկներին ու պատանիներին, ինչպես նաև նրանց աջակցող մեծերին, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում Արթուրն ու Ալյոնը։ Եվ ավարտվեց բոլորի սիրելի ամառը։ Անհոգ խաղերի ու զբոսանքների ժամանակ այլևս չկա։ Պետք է կենտրոնանալ դասերի վրա, որովհետև յուրաքանչյուր նոր ուսումնական իր հետ նոր պահանջներ ու պարտավորություններ է բերում։ Այո, շատ դժվար է ամեն ինչ հասցնել՝ դասերը, խմբակները, գիրք ընթերցելը, սակայն կարծում եմ, որ ժամանակը ճիշտ տնօրինելու դեպքում դա հնարավոր է։ Մեր շատ հասակակիցներ եւ դպրոցում է լավ սովորում եւ նախասիրություններ են զարգացնում, նաեւ չեն մոռանում տանը ծնողներին կամ կրտսեր քույր եղբայրներին օգնել, այնպես որ մեծ ցանկության դեպքում ամեն ինչ կարելի է հասցնել։ Ալյոնա, սիրելի հասակակիցներ, այսօր ուզում ենք ձեզ ներկայացնել Շուշիի շրջանի Լիսագորի համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հետ մեր զրույցը։ Իդեպ նրանք բացի դպրոցաճախելուց և դասապատրաստումից օգնում են ծնողներին տնտեսություն վարել։ Չմոռանանք նշել, որ երբ դասարանում ընդամենը մի քանի հոգի են, յուրաքանչյուր աշակերտ ամեն օր պետք է ներկայանա բոլոր առարկաները սովորած։ Լիսագորի դպրոցականների առօրյային նպատակներին ու երազանքներին առաջարկում ենք ծանոթանալ նրանց հետ զրույցի միջոցով։ Նարե Պապաջանյան, սովորում եմ 9-րդ դասարանում։ Նարե, ինչ նախասիրություններ ունես դպրոցում, ինչ առարկաներ ես սիրում։ Սիրում եմ բոլոր առարկաներն։ Դպրոցից դուրս ունես նախասիրություններ, ինչ որ զբաղմունքներ։ Տանը զբաղվում ենք սպորտով, բասկետ, ֆիզկուլտուրայի հետ կապված։ Այսինքն ֆիզիկապես ակտիվ ես։ Սպորտային։ Ապագա մասնագիտություն ընտրել ես արդեն երևի։ Մասնահարդար։ Ձեր գյուղին պետք է նման մասնագետներ կարծում ես։ Արդեն սկսել ես ինչ որ քայլեր անել, որպեսզի սովորես։ Այո, գյուղում կան այդպիսի մարդիկ, որ ցանկություն են հայտնում իմ գործը ներդնեմ նրա մեջ, մի խոսքով սովորեցնում են։ Այսինքն առաջի քայլերն արդեն անում ես։ Իսկ չկա այնպիսի առարկա, որ առանձնապես շատ ես սիրում եւ ասենք հետագայում բացի վարսահարդար դառնալուց հնարավոր է նաեւ մեկ ուրիշ ժողովրական պատրաստություն եմ սիրում, ռազմական։ Այսինքն հավանական է նաև, որ գուցե մասնագիտություն դառնա այդ սերը։ Այո, կա այդ սերի մեջ։ Նարե, ինչպիսին է քո առօրյան գյուղում, ի՞նչն է հետաքրքիր, գուցե ինչ-որ բան է պակասում, որ կցանկանայիր լինի։ Գյուղում ամեն ինչն է լավ, հետաքրքիր է։ Գալիս ենք դասի, դպրոցում են շատ հետաքրքիր, դասատուները, դասերը, գնահատականները, ուսուցիչների մեծ սերը, ներդրումը մեր հանդեպ, տանն էլ կան այդպիսի գործեր, հետաքրքիր են, զբաղվում ենք դասերով տանը։ Քո տարիքի քաղաքաբնակ Դեռահասի առօրյան, քո առօրյայից էապես ամենակարևորը որ տարբերվում է, ինչով է տարբերվում։ Քաղաքային կյանքում օնական երեխաներ, որ դասերից հետո նրանք պարապմունքների են գնում, իսկ մենք չենք գնում, այստեղ կա տնարարության դասաժամ, մենք գնալիս ենք այդ դասաժամին։ Այսինքն եթե լինեին խմբակներ, տարաբնույթ, ինչ որ զբաղմունքներ, էլի կզբաղվեին երեխաները, եթե տաղանդները ցույց տալու հնարավորություններ լինեին։ Այո, կմասնակցեին բոլորը։ Քանի որ գյուղաբնակ եք, գյուղի աշխատանքներով իրտվում ես զբաղվում եք, չէ՞, օգնում եք տանը ինչ որ ձևով։ Աշխատում ենք հողագործություն։ Այգի, բանջարանոց, այդպիսի գործերով։ Այսինքն նաև օգնում եք տանը, բացի սովորելուց, բացի ձեր զբաղմունքներից։ Նարե, ունես երազանք։ Խաղաղություն լինի աշխարհում։ Բազյան Արմեն, սորում եմ 8-րդ դասարան։ Դպրոցում ի՞նչ հաջողություններ ունես։ Դպրոցում մասնակցել եմ մի քանի ինտելեկտուալ խաղերի, բրեռինգի, շախմատի, եւ զբաղեցել եմ առաջին հորիզոնական, երկրորդ հորիզոնական։ Ունես նախընտրելի դասեր, որ ավելի շատ է քեզ հետաքրքրում։ Այո, աշխարհագրությունը եւ հայոց պատմությունը։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես։ Այո, իրավաբան։ Դժվար է գյուղական դպրոցի աշակերտ լինել Արմեն։ Ոչ այդքան, պետք է ամեն օր դասերին պատրաստ գանք, որտեղ քիչ է, չէ՞։ Այո, ամեն օր դասեր կարծում ի տարբերություն քաղաքային երեխաների։ Հոգնում եք, թե արդեն սովորել եք, պատասխանատվությունը չէ շատ բարձր, որ ամեն օր պետք է պատրաստված գաք։ Այո, հոգնել արդեն չէ, թե մեծ ենք, ամեն օր դաս պիտի արցնեն, պարտադրի պիտի սովորեց գաք։ Քանի որ ոչ բոլոր գյուղերում է, որ խմբակներ կան, տարբեր նախասիրություններ է հնարավոր զարգացնել, դուք երևի պրպտում գտնում եք ինչ-որ մի բան, որ ձեր օրը հագեցած դարձնեք։ Կոնկրետ դու ինչպես ես հագեցնում օրդ։ Օրս հագեցնում եմ ֆուտբոլ նայելով, ֆուտբոլ խաղալով, դասեր սովորելով, հիմնականում սպորտային։ Իսկ օգնում ես տանը։ Այո, իհարկե։ Գյուղատնտեսական ինչ-որ գործերում։ Այո, իհարկե օգնում եմ այրիկիս, հայրիկիս, տանը օգնում եմ բանջարաբոստանային աշխատանքներում, այգիներում։ Քո տարիքի քաղաքաբնակ երեխաների առօրյայում կա մի բան, որ կուզեիր քո առօրյայում էլ լինի, ասենք, ձեր գյուղում էլ լինի։ Ոչ։ Քեզ բավարարում է քո առօրյան։ Այո, իհարկե բավարարում է։ Այստեղ օրերը շատ լավ են անցնում, քանի որ ամեն օր դասերից հետո մենք երեխաներով հավաքում ենք, խաղում ենք, եւ մեր օրը հագեցած է լինում։ Ամեն իսկ ընթերցել հասցնում ես։ Այո, ընթերցել հասցնում եմ։ Ունես սիրած գիրք կամ հերոս կամ գրող։ Սև ծովահենը սիրում։ Ինչ որ բանով առանձնացել է այդ գիրքը քեզ համար։ Այո, այդտեղ ինձ շատ է դուր եկել ընկերասիրությունը եւ Սև ծովահենը խոստումը, որը պահել են մինչեւ վերջ։ Քանի որ աշակերտները քիչ են, գյուղական դպրոց է, երևի բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը միասին են ընկերություն անում, եւ բնականաբար այդ ընկերություն ասվածը շատ ավելի ամուր հիմքերի վրա է, շատ ավելի թանկ է։ Դու ինչպես ես ընտրում կամ ի՞նչն է քեզ համար կարևոր ընկերների մեջ։ Հավատարմությունը, ընկերությունը դա միայն խաղալը չէ, պետք է նրա հետ կիսես խինդը, ցավը քո սրտի։ Ոչ միայն ուրախ, այլ նաեւ տխուր օրեր։ Այո, ընկերների հետ պետք է դասնեն եւ ուրախ օրերը եւ տխուր օրերը։ Ինչ որ մաղթանք կամ խորհուրդ ունես քո տարիքի երեխաներին։ Մեր տարիքի երեխաները պետք է լավ սովորեն, որպես դառնան մեր երկրի արժանի քաղաքացիներ։ Հրայր Վահանյան, 9-րդ դասարան։ Հրայր, դու ինչ առարկաներ ես սիրում։ Հանրահաշիվ երկրաչափությունը։ Այսինքն տեխնիկական առարկաներ։ Այո։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը եւ ինչով է քեզ համար առանձնանում հենց ձեր գյուղի դպրոցը։ Մեր գյուղի դպրոցը հետաքրքիր է, որ սաղ երեխաներ ընկերասեր են, չեն գիճում իրար հետ։ Այսինքն քիչ եք եւ մեկ ընտանիքի պես եք։ Այո։ Ինչ մասնագիտություն ես ընտրել։ Էկոնոմիկա։ Իսկ ասենք գնացիր, սովորեցիր, մասնագետ դարձար, կվերադառնաս գյուղ։ Երևի այո։ Ուզում ես գյուղում զարգացնել, գյուղի համար ինչ-որ մի բան անել քո մասնագիտությամբ։ Հա։ Ինչ ես կարծում, ինչ կարող ես անել հենց կոնկրետ ձեր գյուղի համար քո մասնագիտությամբ։ Իմ մասնագիտությամբ կարող եմ ես երեխաներին ավելի լավ հանրահաշիվ երկրաչափություն սովորեցնել։ Բացի դպրոցական առօրյայից, պարզ է, որ գալիս եք, գրեթե ամեն օր դաս եք պատասխանում, դաս եք սովորում, իսկ բացի դաս սովորելուց ինչ ես անում։ Առօրյատ ինչով է լրանում։ Ընկերների հետ խաղում ենք, ծնողներիս եմ օգնում, բոստաններն ենք մշակում։ Կուզեիր ինչ-որ խմբակներ լինեի, ինչ-որ հնարավորություն լիներ արտադպրոցական ժամանց անցկացնելու, ինչ կուզեիր որ լիներ։ Կուզեի դպրոցում խմբակներ լինեին, ավելի լավ բաներ իմանալ։ Օրինակ ինչ բնույթի խմբակ կցանկանայիր, ու կգնայիր։ Նկարչության։ Երազանք ունես ռե։ Աշխարհախաղություն լինի, ոչ մի երկի իր դեմ չկռվեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, տեղեկացնում ենք, որ եթերում լուսապտույտ հաղորդաշարն է։ Այժմ կարճատև երաժշտական դաթար ենք հայտարարում։ Քիչ անց կվերադառնանք տաղավար և խոստանում ենք, որ ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Թող լծվի, թող մենք միշտ ապրենք հեքիաթի աշխարհում, ուր միշտ էլ բարի չարին է հաղթում, ուր միշտ էլ բարի չարին է հաղթում, երկեք մենք բոլորս Լուսապտույտն է եթերում, մենք լուսի պտույտը փոխանցում ենք ձեզ, դուք էլ փոխանցեք մյուսներին, որ այն չընդհատվի։ Մեր հաջորդ հյուրը ձեզ անծանոթ չէ, նա մեր հաղորդավար ընկերներից Դավիթն է։ Նոր ուսումնականը Դավիթի համար սկսվել է մայրաքաղաքի ֆիզմատ դպրոցում։ Նոր ընկերներ, նոր միջավայր, ավելի խստապահանջ ուսուցիչներ։ Սակայն Դավիթը գոհ է, քանի որ արդեն հարմարվել է նոր պայմաններին և համոզված է, որ ամեն ինչ կհասցնի։ Դավիթ, ուրախ եմ քեզ ողջունել Լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում ոչ առաջին անգամ։ Ամենասկզբից ուզում եմ իմանալ, հասցրել ես արդյոք հանգստանալ ամառային արձակուրդների ժամանակ։ Այո, ես հասցրել եմ հանգստանալ ամառային արձակուրդների ժամանակ, ինձ համար շատ հաճելի էր այս ամառը։ Ես ամբողջ ամառվա ընթացքում մտածում էի, թե ինչպես եմ սկսելու նոր ուսումնական տարին։ Եվ քանի որ ինչպես նախնական զրույցից մեր իմացանք, ավելի պատասխանատու շրջաներ սկսվելու քո կյանքում եւ հիմա արդեն սկսվել է, որովհետեւ դու տեղափոխվել ես ֆիզմատ թեկումով դպրոց։ Մի քիչ մանրամասներ։ Ես միշտ սիրել եմ մաթեմատիկան եւ դրա համար ես ցանկացել եմ ընդունվել ֆիզմատ դպրոց, որպեսզի ավելի խորացնեմ իմ գիտելիքները մաթեմատիկայի մասին։ Ես սիրում եմ նաեւ ֆիզիկան։ Սկզբից, երբ ես առաջի անգամ մտա այդ դպրոց, մտածեցի, որ ինձ համար հնարավոր է, որ դժվար լինի, սակայն մի քանի օրվա ընթացքում ես կարողացա հարմարվել եւ ինձ համար ամեն ինչ շատ հեշտ էր։ Պաստորեն, արդեն ամեն ինչ հարթվել է։ Այո։ Ուսուցիչների դասավանդման մեթոդները, վերաբերմունքը տարբերվում է ինչ-որտեղ։ Այո, ինչ-որտեղ տարբերվում է։ Առաջին իմ տպավորությունը այդ դպրոցի ուսուցիչների մասին այն էր, որ նրանք ավելի պահանջկոտ էին, քան սովորական դպրոցի ուսուցիչները։ Այնտեղ ամեն ինչ ավելի բարդ է, չպետք է ուշանալ, պետք է միշտ լուր լինել, իսկ սովորական դպրոցում այդքանը նույնպես պահանջվում է, բայց ոչ այնքան խիստ են վերաբերվում, քան այնտեղ։ Այսինքն պահանջկոտությունը ավելի շատ է, քանի որ դու սովոր ես ինքդ քո հանդեպ պահանջկոտ լինել, ինձ թվում է, քեզ համար այնքան էլ դժվար չէ։ Ոչ, ինձ համար այնքան էլ դժվար չէ։ Ես մտածում եմ, որ կարող եմ լիովին հարմարվել, քանի որ այնտեղի ուսուցիչները, դպրոցը, կարգը, ամեն ինչ ինձ դուր է եկել։ Հասցրել ես ընկերներ ձեռք բերել, Դավիթ, չնայած ժամանակահատվածը այնքան էլ մեծ չէ, այնուամենայնիվ։ Այո, ես արդեն ընկերացել եմ բոլոր աշակերտների հետ, մեր դասարանի, նաև մեր կողքի դասարանի աշակերտների հետ նույնպես հասցրել եմ ընկերանալ եւ ճանաչում եմ արդեն գրեթե բոլորին։ Դավիթ, այն քիչ ժամանակահատվածներում, երբ դաս չեք անում, այսինքն դասամիջոցներին, ինչքան գիտեմ, երկարօրյա է, հա, ֆիզմատում։ Ինչ եք հասցնում անել, ուզում եմ իմանալ։ Հանգստի ժամանակ։ Դասամիջոցների ժամանակ մենք հիմնականում խաղում ենք, բայց 6-րդ ժամից հետո, երբ մենք գնում ենք ճաշարան եւ այնտեղ ճաշում ենք, դրանից հետո սկսում է խաղի ժամը։ Դա այն ժամանակն է, երբ բոլոր երեխաները կարող են անել ինչ ուզում են։ Մեզ թողնում են գնանք բակ խաղանք եւ այլ բաներ։ Ժամանակը կառավարեք ձեր ցանկությամբ։ Այո։ Հենց խաղերի ընթացքում էլ երևի ձեռք են բերվում ընկերները, նոր ծանոթություններ, չէ՞։ Այո, մենք միշտ հավաքվում ենք թիմերով եւ տարբեր մարզական խաղեր ենք խաղում։ Կամ նստում ենք որևէ մի տեղ եւ սկսում ենք տարբեր խաղեր խաղալ։ Իսկ ինչ որ թեմաներով զրուցում եք, օրինակ առօրյա կամ հուզող հարցեր միմյանց հետ քննարկում եք։ Հիմնականում խոսում ենք դասերի մասին, հարցնում ենք, պատրաստվել ես օրինակ այս դասին, քեզ դուր է գալիս մեր դպրոցը։ Հիմնականում խոսում ենք դպրոցին վերաբերվող հարցերից։ Դավիթ, ասացիր, որ ազատ ժամանակ հիմնականում ակտիվ մարզական խաղեր եք ձգտում խաղալ, դու ինքդ արդեն սպորտով ես զբաղվում, չէ՞, չքան գիտեմ։ Այո։ Ընթացք է, ինչքան ժամանակ է։ 2 տարի։ 2 տարի ուշույով, հա, եթե չեմ սխալվում։ Կիկբոքսինգ։ Եվ ինչ որ բան փոխվել է քո կյանքում այդ ընթացքում։ Առաջին հերթին ավելացա իմ ընկերների քանակը, քանի որ ես այնտեղ նույնպես ձեռք բերեցի շատ ընկերներ, հետո ես ակտիվ սպորտով էի զբաղվում եւ ինձ համար դա շատ հետաքրքիր էր։ Օրինակ, երբ մենք վազում էինք կամ ինչ որ սպորտային խաղեր էինք խաղում, այդ ամենը ինձ շատ դուր է գալիս։ Եվ հիմա կարելի ասել կոփված ես ավելի, քան 2 տարի առաջ։ Այո։ Դժվար սպորտ է ձեր կիկբոքսինգը։ Այնքան էլ ոչ, եթե կարողանաս սովորել, ամեն ինչ ավելի հեշտ է, քան թվում է։ Իսկ ինչն է ամենակարևորը հենց մարզվելու ընթացքում։ Կարևորը այն է, որ մեր պարապմունքների ժամանակ սովորում ենք տարբեր նոր հնարքներ։ Մենք սովորում ենք ավելի լավ վազել, երկար ցատկել, կամ մենք հաճախ մենավարտում ենք։ Դավիթ, իսկ ձեր մարզիչը ասում է այսպիսի բան, որ մարզական հաջողությունների զգալի մասը գալիս է տրամադրվածությունից, մտքից։ Այո, ես դա նկատել էի, երբ մենք գնում ենք պարապմունքի, ես փորձում եմ ինչքան կարելի է ավելի ուրախ լինել, քանի որ երբ ուրախ եմ լինում, ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվում է եւ օրս անցնում է շատ լավ։ Նաեւ տրամադրվել, որ դու ուժեղ ես, դու կարող ես հաղթահարել այդ ցավը, հոգնածությունը, չէ՞։ Այո։ Միշտ դժվար է լինում, երբ նոր վարժություններ ենք սովորում կամ ուրիշ բաներով ենք զբաղվում, բայց երբ լավ ես տրամադրվում, այդ ամենը շատ հեշտ է թվում եւ լավ է անցնում ժամանակը։ Դավիթ, սպորտը քեզ համար հիմա համենայն դեպս երևի որպես նախասիրություն է, այո։ Այո, առաջ ես շատ էի սիրում զբաղվել սպորտով, իսկ հիմա, քանի որ ես արդեն հաճախում եմ ֆիզմատ դպրոց, ավելի քիչ եմ կարողանում հաճախել սպորտի, քանի որ ժամերը այնտեղ երկար են եւ առաջվա նման երկար չեմ կարող զբաղվել սպորտով։ Բայց համենայն դեպս տեղ ունի քո կյանքում սպորտը։ Այո։ Եվ կենսական կարևորության ինչ որ բան սովորեցրել է սպորտը քեզ։ Մարզադահլիճից դուրս նկատի ունեմ սովորական կյանքում։ Ես հասկացա, որ միշտ ինչ էլ մեզ հետ լինի, մենք պետք է ուժեղ լինենք, վստահ լինենք, միշտ գնանք առաջ առանց մտածելու վատ բաների մասին, միշտ ձգտենք դեպի լավը գնալ։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Հուսամ դու սպորտային եւ այլ հաջողություններ դեռ կունենաս քո ընտրած ոլորտներում եւ մենք դեռ զրուցելու առիթներ շատ կունենանք։ Շնորհակալություն, եւ ես հուսով եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, այժմ բացում ենք մեր երրորդ էջը, իսկ այնտեղ այսօր տեղ են գտել առաջին դասարանցիների մայրիկների մի քանի սխալներ։ Եվ այսպես, շփոթմունք համար 1, օրակարգը կազմում են իրենք, սա ծնողների առավել տարածված սխալներից մեկն է, մեծահասակները հաճախ թերագնահատում են փոփոխությունները, որոնք լինում են դպրոցում, գտնում են, որ այնպես պետք է անել, որ երեխայի համար ամեն ինչ որքան հնարավոր է, հեշտ լինի, թող երեխան ինքը կազմակերպի օրակարգը սեպտեմբերին, սակայն նոր օրակարգին սովորել անհրաժեշտ է օգոստոս ամսից։ Հոգեբանները կարծում են, որ 6-ից 7 տարեկան երեխաների դպրոցական հոգեֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը հավասար է մեծերի աշխատանքային մեկ օրվան։ Լիակատար հանգիստը, ճիշտ սնուցումը և օրվա ռեժիմին հետևելը չափազանց կարևոր է դպրոցականների առողջության համար։ Անհրաժեշտ է նվազագույնը 9 ժամյա քուն։ Առավոտյան 7-ին արթնանալու համար երեխան պետք է քնի երեկոյան 21:00-ից կամ 22:00-ից ոչ ուշ։ Բացի այդ, դպրոցականին հարկավոր է սովորեցնել պլանավորել ժամանակը, կազմակերպելով հանգստի և աշխատանքի ժամերը։ Դպրոցականների հարմարվելու գործընթացը միջինում կտևի 2 ամիս։ Շփոթմունք համար 2. Երեխան դեռ փոքր է, մայրը պետք է իր վրա վերցնի հիմնական անելիքը։ Միանգամից ոչ, նորաթուխ դպրոցականն առաջին օրվանից պետք է անձամբ պատասխանատվություն զգա դպրոցական արդյունքների համար, քնելուց առաջ պայուսակը հավաքել, դասերը պատրաստել։ Գիտակցում են, որ շատ ավելի հեշտ է, երբ մայրն է անում, բայց այս դեպքում երեխան շատ արագ հասկանում է, որ մեծահասակները չեն վստահում իրեն և կարելի է չչարչարվել։ Ի վերջո, ծնողները երեխայի համար ոչ սիրելի պարտականությունները վերցնում են իրենց վրա։ Այդպիսի վարքը երեխային զրկում է ինքնուրույնությունից, և շուտով մայրիկը կբողոքի ընկերուհուն, դասագրքերը մոռանում է, մինչև գիշեր դաս է անում։ Իհարկե, անհրաժեշտ է օգնել, սակայն համապատասխանեցնելով կանոնակարգին։ Լավագույն միջոցն օգնելն է կազմակերպել այդ գործընթացը։ Երեխայի հետ գրեք հիշեցումներ, գրեք օրակարգ, ավանդույթ արձրեք, օրինակ հենց ժամը 20:00-ին ստուգել պայուսակը։ Շփոթմունք համար 3. Որքան շատ է ծանրաբեռնվածությունը, այնքան ավելի օգտակար է։ Յուրաքանչյուր ծնող ցանկանում է, որ երեխան մեծանա բազմակողմանի զարգացած անհատ, բայց դա պատճառ չէ առաջին դասարանի երեխային գրանցել բոլոր խմբակներում, որտեղ այցելում են ընկերներն ու ծանոթները, չի կարելի ծանրաբեռնել երեխային ամբողջ ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ դա կբերի միայն ֆիզիկական և հոգեկան գերհոգնածության։ Շրջանակներն ընտրելիս ավելի լավ են նախապատվությունը տալ շարժողական զբաղմունքների։ Դպրոցից հետո ակտիվ երեխային դժվար կլինի գնալ նկարչության կամ շախմատի։ Շփոթմունք համար 4. Դասընկերների հետ մրցակցությունը խթան է հանդիսանում։ Հարևանի կամ ընկերոջ հետ համեմատությունները սխալ են, ոչինչ չկա ավելի վատ երեխայի համար, քան համեմատությունը։ Ծնողները պետք է փորձեն ցույց տալ, որ ոչ թե վերջնական գնահատականն է կարևոր, այլ ցանկությունն ու գործընթացը։ Լավ է, որ ինքդ ես կարողացել կատարել հանձնարարությունը, ես ուրախ եմ, որ դու հաղթահարել ես վախդ և ելույթ ունեցել ամբողջ դասարանի առջև։ Շփոթմունք համար 5. Երեխան պետք է հասկանա, որ ցանկացած ուսուցիչ կատարյալ չէ։ Դպրոցականը պետք է իմանա, որ արժանի է արդարացի վերաբերմունքի, որ չի կարելի նվաստացնել ու վիրավորել, նույնը վերաբերում է ուսուցչին։ Չի կարելի ծաղրել կամ դատել ուսուցիչներին դպրոցական կանոնների կամ ծրագրի համար։ Մարիկն ասում է, որ դպրոցական ծրագիրը հալած յուղի պես չէ, անհեթեթություն է, իսկ ուսուցչի հայացքները հնացած են։ Այս դեպքում առաջին դասարանցին պետք է ընտրություն կատարի մոր և ուսուցչի միջև։ Առաջին դասարանցու համար շատ դժվար է, քանի որ ուսուցիչը նրա համար անփոխարինելի անձնավորություն է։ Փոքր թերություններն ավելի լավ է քննարկել առանց երեխայի։ Ուսուցիչն առաջին դասարանցիների համար պետք է լինի ավագ և հարգված ընկեր, իսկ ծնողները հուսալի թիկունք։ Այսօրվա համար այսքանը մեր լուսավոր ու լույսի պտույտին հետևող ունկնդիրներ։ Բոլորիդ հաջող ու թեթև ուսումնական տարի ենք մաղթում։ Օրվա հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը, ձայնասրահում Ալոնան ու Արթուրն էին։ Մինչ նոր հանդիպում։